namazı kılmıyorsa, ama namazı erteliyorsa, yani namazı bütün kere bırakmışsa, evet, bütün hiçbir şekilde kılmıyorsa namazı, evet, tayyip, kim ki namazı bırakırsa, Peygamber Efendimiz diyor bunu. Ama o erteliyorsa, hayır. Erteliyorsa, hayır.